chciał. Już każdy dotyk rozpala myśli w nas. Nasze spojrzenia zachłannie gonią się. Natura sama odkryła dla nas sol. W strugach szampana już nie marnujmy chwil. Twoje wilgotne usta wiele mówią mi. Suknia płonąca purpurą dzikich róż zjawia się przy mnie. Siebie za blisko, aby śnić.